binecuvântarea Domnului peste voi toți, ca să dați și ca să ai bine de oameni, că dau acum și până și în veci vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, de nărâșa noastră, slavă ție. Pentru rugăciunile tău, frate-mă, și salele Sfinților, Sfăriților și tuturor lăudaților apostoli, cu puterea cinstitului de viacul ale Sfântului Vichere Mărturisitor, ale Sfântului Proroc Iliș, a celor din prună cu dânșa, cărora pornilor să urșim, ale celor întâi Sfinți Părintelui nostru, Ioan Vârdeau, Patriarhul Constantinopol, ale Sfântului Dreptul Dumnezeu, Părintea Chimșoara, ale tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni viitori. Amin. Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și purăra și în vecii vecilor. Amin. Iubiți credincioși, cu ajutorul bunului Dumnezeu și al Sfântului Proroc Ilie, iarăși ne-am adunat ca să aducem jertfă de laudă pe aceste frumoase pământuri lui Dumnezeu și Sfinților Săi. Nimic nu este mai scump pe lume din tot ce face omul pe pământ decât să aducă jertfă de laudă lui Dumnezeu, închinăciune ca mulțumire pentru că ne poartă de grijă și mai ales nu ne urăște de moarte, ci ne atenționează la timp când greșim, ca nu cumva datorită neglijenței noastre să piară și sufletul. Prorocul Ilie, a cărui și pomenire o să vârșim astăzi, după cum este și în cer, a fost un mare bărbat al timpului Testamentului Vechi. Pentru poporul iudeu, din cauză că poporul iudeu părăsea mereu cărările drepte ale mântuirii. Și cum Dumnezeu nu lasă pe om, ci caută să-l îndrepte, numai atunci când el devine îndărătnic și face pact comun cu păcatul și cu diavolul, atunci aproape că nici Dumnezeu nu are ce să-i facă. Acest popor mesianic care s-a dovedit atât de îndărătnic, atât de aplecat spre păcate, cu toate că era așa de mângâiat, era atât de slăvit printre celelalte popoare, că se lăudau în Dumnezeul lor, iubiți credincioși, iată până unde au ajuns, datorită faptului că păcatul nu l-a șters la timp, că l-a lăsat Dumnezeu și a căzut în cel mai greu păcat, răstignindu-l pe Hristos. Poporul iudeu s-a născut, am putea să spunem, s-a dezvoltat, s-a mulțit în robia egipteană. 400 de ani a suspinat acolo. Era în acel lagăr al lui Faraon, care era închinător de idoli, slujea diavolului, se făceau mari prăjitorii, dar o parte din lege era dată de către Dumnezeu poporului. Când a auzit Dumnezeu suspinul, cum spune prorocul David, scosa de sub sarcină spinarea lui, atunci și Dumnezeu s-a milostivit după atâta robie și l-a scos cu mână tare și cu braț înalt. Suspinul a străbătut cerurile până în urechile ziditorului nostru și milostivindu-se l-a scos pe poporul iudeu din acea robie a lui Faraon, despicând Marea Roșie. S-a făcut perete în stânga, perete în dreapta, iar în adâncul mării nu era mocirlos sau pietros, ci a făcut pe loc Dumnezeu cărare bătătorită și cu iarbă verde. Au văzut poporul atâta minune și poporul lui Faraon împreună cu el. Dar iată că Faraon a rămas în împietrire, fapt pentru care el a murit în adâncul mării, iar poporul iudeu a trecut din coace în partea Arabiei și să meargă spre țara Făgăduinței, unde sunt ei așezați astăzi. Iubiți credincioși, omul întotdeauna, dacă nu gândește cele curate și frumoase, el imediat cade, se părăginește și se întoarce la păcatul care cândva l-a făcut. Iată-l pe poporul iudeu nobilat cu atâtea minuni, cum niciodată nu a văzut un alt popor atâtea minuni. Era de mare spaimă pentru toate popoarele lumii. Erau atunci popoare atâta de puternice, împărați, Og, împăratul Vasanului, erau filistenii care erau de temut în timpurile acelea. Dar când a venit poporul iudeu din robia lui Faraon și a trecut Marea Roșie, și veneau în țara Făgăduinței, toți împărații s-au cutremurat că vine din Egipt un popor al cărui Dumnezeu este mai mare decât toți Dumnezeii noștri. Dar cât a ținut minunea? Fiindcă atunci când i-a ispitit Dumnezeu pe iudei și nu aveau mâncare în pământul Sinaiului, au cârtit lui Dumnezeu. Oare cel ce i-a scos din robie cu mână tare și cu braț înalt a făcut marea perete? Nu avea să-i hrănească, nu avea să-i adape, dar fiindcă nu a vrut să se roage, iată că au început să cârtească cerul. Cârta lui Moise zicându-i: ne-ai scos de la masa robiei din Egipt, acolo aveam carne și usturoi și ne-ai scos aici să murim de foame. Dragi credincioși, omul în general este trecut prin grele încercări, dar noi nu trebuie niciodată, datorită acelor încercări care ne brăzdează obrajii cu lacrimi, ne străpunge ca o sabie adâncul ființei noastre, nu trebuie să alergăm la Dumnezei străini. Când s-a dus Moise în muntele Sinai ca să ia legea de la Dumnezeu, 40 de zile și 40 de nopți nu a mâncat și nici nu a băut apă. Și a spus poporului: stați aici la poalele muntelui și vă rugați. Dar ei ce au făcut? Au turnat aur și argint în foc și au ieșit vițel și s-au închinat acelui chip cioplit. Așa s-a supărat Dumnezeu și Moise pe acest popor că a trecut la idolii care i-avea Faraon. Și 40 de ani de zile n-au mai găsit cărare spre pământul Făgăduinței. S-a milostivit Dumnezeu asupra lor că le-a dat mană din cer. Le-a pus Dumnezeu ziua în arșița zilei nor și îi umbrea și îi răcorea, iar noaptea acel nor se făcea stâlp de foc. aceste minuni cutremurătoare care îi urmărea la fiecare pas spre țara făgăduinței, nu i-a marcat, ci din contra au devenit aceiași oameni. Iată-i așezați pe iudei în pământul făgăduinței, la cele 12 seminții din care era format poporul iudeu. Li s-a dat pământul de moștenire cu mare dreptate și înțelepciune de către Moise, de către Iisus Navin. Dar ei aveau ca să-L părăsească pe Dumnezeul lor. Și cum? Când a murit împăratul Solomon, a rămas fiul lui moștenitor, Roboam, dar o slugă care fugise în Egipt de frica lui Solomon, că fiind vinovat acest Ieroboam, cum îl chema, a fugit în Egipt și pe urmă, după moartea lui, Solomon a venit înapoi și s-a așezat împărat. Și a rupt 10 seminții din poporul iudeu și și-a făcut împăratul lor pe Ieroboam, iar celălalt Roboam, care era fiul legitim, moștenitor al tronului, a rămas doar cu 2 seminții împărat. Atunci nu erau biserici cum avem noi acum, noul Israel, în creștinism, ci mergeau toți iudeii în Ierusalim și se închinau. Dar acest Ieroboam, care a fost sluga lui Solomon, n-avea nicio credință. El nu credea în Dumnezeu. Și ca să nu piardă scaunul, ce a zis? Dacă eu îi voi lăsa pe iudei, cei din cele 10 seminții, să meargă în fiecare an în Ierusalim și să se închine acolo, s-ar putea să-i pierd și să mă omoare. Și așa s-a făcut, că le-a făcut 2 viței de aur, foarte frumos împodobit, și a spus iudeilor: aceștia sunt Dumnezeii care v-a scos din popor, din pământul Egiptului. Și în felul acesta, iubiți credincioși, s-a adus din nou în poporul iudeu idolatria, închinarea la idoli, lucru pentru care s-a supărat Dumnezeu foarte mult. Dragi credincioși, n-a vrut Dumnezeu moartea poporului, ci a trimis proroci și îi mustra mereu. Dar toți proroci au avut aceeași soartă, moartea, omorâți tot de către iudei. Că întotdeauna când îl mustri pe un om, dacă este plin de sine și este mândru, nu primește ceata. Îi devii cel mai incomod vrăjmaș, care, dacă are putere, te poate și ucide. Lucru care au făcut împărații când erau mustrați de către proroci. Într-un moment destul de crucial al poporului iudeu, când acest popor atât de mângâiat l-a părăsit pe Dumnezeu și deja se închina idolilor, l-a trimis Dumnezeu pe acest mare bărbat de Sfântul Proroc Ilie. Încă din pruncie vorbea cu îngerii. Era de o credință cutremurător de mare. Nu s-a sfiit și nu s-a înfricoșat să se ducă să-l mustre pe Ahab, care era dus în cea mai grea idolatrie de către nevasta lui, de Izabela. Ahab la început a primit mustrarea, dar Izabela nu. Și atunci s-a rugat prorocul lui Dumnezeu ca Dumnezeu să încuie cerul și pământul, să încuie cerul să nu mai ploaie. Vedeți, frățile voastre, că omul poate fi mustrat în multe. Poate să îi se dea o boală, o pagubă, să îi zboare liniștea sufletească. Dar cea mai grea neputință care o purtăm cu toții zi de zi este foamea și setea. O boală o mai duci cum o mai duci, dar această neputință e greu de duci. Atât s-a gândit prorocul cum să facă, să-l mustre pe poporul iudeu, poate își va aduce aminte de Dumnezeul care i-a izbăvit din robia Babilonii, din robia egipteană. Și fiindcă era plin de credință, a făcut un legământ: Doamne, să se încuie cerul și să nu se descuie, să nu dea nici măcar rouă pe pământ, ca să te cunoască acest popor îndărătnic. Fără cuvântul meu să se facă cerul de aramă și pământul ca un cuptor. Așa s-a făcut. Prorocul a plecat în pustie fugărit de frica Izabelei, împărăteasa lui Ahab. Și acolo era săturat de un corb, îi se aducea pâine și carne. Dimineața pâine și seara îi aducea carne. De ce a mijlocit Dumnezeu să înțelepțească pe corb să-i aducă mâncare? Că Dumnezeu a făcut legământul cu prorocul Ilie să nu se descuie cerul decât prin cuvântul lui. Atâta era de plin de credință. Și Dumnezeu întotdeauna își ține legământul de nenumărate ori mai mult decât omul. Omul calcă după cum îi este interesul, dar Dumnezeu nu. Corbul este cel mai nemilostiv față de puii săi. Spun oamenii înțelepți că după ce clocesc puii, ies la viață, îi părăsește și lasă și a părăsiți în cui. Nu-i hrănește, dar Dumnezeu se milostivește asupra celor pui, care la rândul lor ajung și ei ca părinții lor, în cruzimea aceea. Dar puiul câte-i de mic îl înțelepțește Dumnezeu și, căscând ciocul, prinde câte o muscă care trece pe acolo prin somn. Și așa se hrănește. Fără a aduce mama și tata să-i aducă mâncare. Deci Dumnezeu l-a atenționat pe Ilie, dacă un corb care este atât de nemilostiv cu puii săi, iată că vine și îți aduce mâncare. Și tu, Ilie, hai să descuiem cerul, că uite, mor animalele și oamenii de foame și de sete, cum vedem și noi acum, cu propriile noastre ființe, bătaia lui Dumnezeu. Dar prorocul n-a vrut. Și de ce nu a vrut și era îngrituit ca să o facă acest lucru? Fiindcă poporul stătea tot în fără de lege. Cu toate că mureau animalele care erau nevinovate, mureau de sete și de foame. Dar a vrut să-i aducă pe oameni până când să-l conștientizeze pe Dumnezeu și să vadă că el greșește. Ajunsese, dragi credincioși, în așa hal de păcătoșeni oamenii. Erau stoși de foame și de sete, dar toți se închinau la idol. Toți zăceau în mociri la păcatelor. Din contra, parcă erau mai înverșunați. Și am avut și noi niște cazuri de genul acesta, dacă vă aduceți aminte, care sunteți mai bătrâni. După ce a fost cutremurul din 77, era doliu național. Plângea toată țara că avea pagubă sau măcar frică în sufletul său. Dar tinerii se duceau și trânteau de ușile de la cinematografe și țipau pe străzi: ce avem noi cu morții? Să ni se deschidă plăcerile noastre și locașurile de distracție. Cum vedem și în ziua de astăzi. Deci atunci, iubiți credincioși, oamenii se închinau celui mai înverșunat zeu pe care l-a cunoscut omenirea, zeul Baal. Acel idol era atât de spurcat că cerea jertfă umană. Se duceau preoții jertfitori ai idolilor și dădea poruncă la oamenii care se închinau acelor idoli să-și aducă copiii, fiecare după cum era sorțul, și să aducă copilul să-l jertfească pe altarul acelui idol. Și ca să vă închipuiți cum era jertfa, aducea copilul nevinovat, curat ca un miel de jertfă, îl lua preotul și îl junghia pe altar. Îl storcea de sânge și îl ardea în fața idolului. Copilul, ca să nu țipe, să nu se audă țipătul lui, că el țipa de frică când vedea pe preot cum vine cu cuțitul la el. Îl astupa la gură, dar nici așa nu putea. Și atunci au inventat alte lucruri. Aceste temple idolatre se făceau în general pe înălțimi, pe vârfuri de munte sau în desișuri, în păduri. Părinții stăteau mai departe și în momentul când era acea jertfă și îl junghia pe copil, unul, doi, cum era rugiana, erau anumiți toboșari care făceau un zgomot infernal și părinții nu auzeau țipătul copilului. Așa se făceau jertfele atunci. Iată de ce era supărat prorocul Ilie, de ce era supărat Dumnezeu. Deci în așa hal de decădere ați căzut voi oameni că vă aduceți propriile voastre ființe, le aduceți jertfă diavolilor. Omul nu vrea ca să se jertfească pe sine și să facă un post, să facă o metanie, să facă o rugăciune. Mereu motivează, mă dor oasele și nu pot face metanie. Nu pot posti că mă doare stomacul. N-am timp ca să mă închin, părinte, că sunt cu serviciu. Dar ca să stai bolindu-te zi și noapte la televizor aceea, cu căștile în urei ca să asculți toți dracii lumii, sataniște, ai timp, dragul meu, să țopăi până sare colbul din potere, jucând pe anumite arcușuri, acelea le poți face, nu? Cât ai de pervers omul. Dar când se aducă lui Dumnezeu o umilă jertfă de laudă, că nu-ți cer nici aur, nici argint, îți cere doar să faci o rugăciune acolo, dar să o faci cu inimă curată, nu cu mâinile pline de sânge și de nedreptate. Citești o rugăciune, dar te cerți în gând, ori cu partenerul de viață, ori te gândești la cine știe cotloane ale vieții tale. Acesta este omul, dragi credincioși. Nu l-am condamnat pe Israel din câte am vorbit până acum, că noi suntem poate mai rău ca aceia. Aceia se închinau idolilor, făceau chip ciopri din piatră, din aur și din argint. Dar idolii acum nu-și mai au sens, ci dogma lor. Era spurca ta Afrodită pe atunci, zeița desfrânării. Și se aduceau cele mai oribile jertfe de care mi-este și greață și rușine să vă spun mințile. Ce osanale se aduceau atunci. Nu mai e nevoie de Afrodita sau alte zeițe. Că vedeți pe oameni ce fac în ziua de astăzi. Era zeul Bacchus care era băuturii. Și se făceau la onomastica acelui zeu mari deșanțări și beții. Mai are nevoie de Bacchus la bodele, să duce și jertfește lui cu paharul. Deci iată idolatria de atunci, o vedem prezentă și acum ai distribuție. Crimele de atunci sunt și acum. Sunt sataniștii care, fiind totuși legile stricte, jertfesc mâți negri, pisici și câi negri în numele lui Satan. Dar cei mai înverșunați sataniști jertfesc oameni. Mi se pare că prin Turcia ați avut, sau mai aveți încă sataniști care au profanat mormintele. Deci iată jertfele de atunci cum sunt aduse în era modernă. Așadar, pericolul nu a trecut. Prorocul Ilie i-a mustrat atunci pe oameni pentru fără de legile acestea cu foame și cu sete că s-a încuiat cerul. Și dacă se încuie cerul și nu plouă, nici măcar rouă nu dă Dumnezeu, vedem cum toate mor. Ție milă de animale cum datorită oamenilor pătimesc și ele care sunt nevinovate. Dragi credincioși, după 3 ani și 6 luni de această pedeapsă, prorocul Ilie i-a trimis răspunsul lui Ahab. Vino împărate în munte și a dus prorocii Izabelei, 450 fiind la număr. Și voi veni eu singur, aceia fiindcă sunt slujitorii idolului Baal, să vină să slujească numele idolului și eu voi sluji numele Dumnezeului meu. Și vom aduce jertfă, fiecare să ia un vițel și să-l aducă jertfă. A ascultat Ahab și a venit acolo unde au spus prorocul. Au făcut altar de jertfă în numele zeului Baal. A junghiat taurul și l-a pus pe altar și condiția era aceasta. Vă rugați voi 450 de proroci al zeului Baal ca să aducă foc din cer dacă este Dumnezeul vostru adevărat și mă voi ruga și eu la Dumnezeul meu. Le-a dat întâietatea celora, s-au rugat până la prânz. Se băteau cu picele peste pielea goală și se înțepau cu cuțitele unul cu altul ca să implore pe zeu, dă-ne foc, aceea era condiția, să trimită foc din cer și să ardă jertfa. Prorocul știind că este diavolul, acest zeu, râdea de ei și spunea așa, mai insistați în rugăciune la Dumnezeul vostru, că poate vorbește cu cineva și nu-i atent. Poate e obosit și doarme, și fost pe undeva. Că își dădea seama că dacă e diavolul. Și atunci când a obosit, bine, voi șerfi eu. A turnat pe altarul acela de jertfă care era făcut din 12 pietre în numele celor 12 seminții ale lui Israel. De 3 ore a turnat 4 vedre de apă. Deci tot vițelul l-au dat cu apă. Și ridicând mâinile spre Dumnezeu, spre cer, atunci a venit focul și a ars și jertfa, și apa, și pietrele spre mărturia Dumnezeului celui adevărat. Atunci a arătat prorocul, iată, Israile, cine este Dumnezeu cel adevărat și cui te închini tu. Dragi credincioși, mărturia, înțelegerea care era? Popor, ține-i pe prorocii lui Baal să-i junghiem și i-a junghiat prorocul. Că aceasta era înțelegerea. Slujeau diavolului. Izabela exploda de mânie. Dar îi spune prorocul Ilie lui Ahab, împărate, grăbește-te că va veni ploaie, să nu te ude pe tine și pe toată cohorta ta, du-te repede acasă că ți-a descuiat cerul. Cum s-a descuiat cerul, dragi credincioși? La orizont a început să apară un nor în chip de om. Și acel nor s-a tot mărit, s-a mărit, a răcorit pământul și apoi a curs o ploaie așa de plină de mană că toate vietățile care erau în agonia morții au explodat spre viață. Iată binecuvântarea lui Dumnezeu. Acel om care se arăta la orizont era de fapt preînchipuirea Mântuitorului cu darurile care avea să le toarne pe din a treia față a Sfintei Treimi, Duhul Sfânt. Așa au fost înnobilați sfinții, apostoli și după ei succesorii care au păstrat așezământul sfinților părinți al Bisericii cu demnitate. Iubiți credincioși, zeii de atunci sunt credințele de astăzi. Aș putea să spun zeul Baal, care era ca un diavol atunci. Sunt credințele spurcate care au numai doar un chip voalat al lui Hristos. Sunteți, cred că, puși în temă de ce se întâmplă astăzi în lume. Iată, țara a pierdut pe patriarh. Un om care mâine, dacă nu mă înșel, va fi dat pământului. Dar întrebarea este cum a murit săracul, mărturisind oare pe Dumnezeu cel adevărat? Îmi pare rău că era cel mai bătrân monah, aș putea să spun, din țară. De la vârsta de 13-14 ani era în mănăstire. Dragi credincioși, a murit mărturisind de ecumenismul care este lovitura de grație a creștinismului. Ecumenismul este sabia care va junghia definitiv creștinismul. L-a vrut pe papa, l-a adus pe papa în țară, dar cum l-a adus? Politic. Au adus toți idolii Occidentului, baptiști, adventiști, pocăiți, toate liftele pământului din Asia, Dalai Lama, cel mai spurcat care se închină dracului, s-au ocupat cu ei. Oare de aici nu ne dăm seama ce mărturisire de credință faci tu, omule? În ce Dumnezeu crezi? De vreme ce iată-l pe prorocul cum s-a supărat atâta de mult pe poporul iudeu, ți-ai părăsit poporul iudeu, ți-ai părăsit pe Dumnezeul tău și te închini idolilor, te închini la vițel cioprit. Așa să înțelegem la timpul acestei ecumenism. Nu este altceva decât idolatria din timpul acelea de demnit. Mai păgubos dintre toate va fi satanismul care a pătruns din ce în ce mai mult în coastele României, dar aceasta este făcută premeditat la niște vincioși. Forțează mâna statului, satanismul și a cultelor, care este forul guvernamental care validează o erezie sau un cult, forțează mâna acestora să-și adjudece credință satanismului. Vedeți ce se întâmplă după Revoluția, cea presupusă Revoluție, cum a stricat tineretul. Și tineretul este societatea de mâine. Crește strâng, învățată și împuiată și mizerabilă cu toate aceste erezii pătimașe. Creu-ți mai bine să mai țin un echilibru, măcar moral, a bunelor morale. Așadar, dragi credincioși, pilda Sfântului Proroc Ilie ar trebui să o trăim și să nu credeți că El ne-a părăsit. Ca drept dovadă este unul dintre cei trei care n-au gustat moarte, singurii oameni, Enoch, Ilie și Sfânt Ioan Evanghelistul, n-au gustat moarte după cum îi legea firii trupești, ci ei sunt păstrați ca să-L înfrunte pe Antichrist și vor fi uciși chiar de mâna lui Antichrist în ușile împărătești la biserica din Ierusalim. Atunci vor gusta moarte, iar Antichrist acolo va fi, după cum spune la Apocalipsa Sfântului Ioan Evanghelistul, va fi cu Duhul lui Hristos omorât și închis pentru veșnicie. Dragi credincioși, fiecare după cum ne-a prins viața, mai bătrâni, mai tineri, mai copii, ar trebui să punem preț pe zilele noastre și mai ales pe sufletul nostru. că nimeni nu a împărățit pământul trupește. Să avem grijă ca nu cumva, venind Dumnezeu cu mânia sa, să ne piardă și sufletește și trupește. Dar de fapt sufletește ne pierde noi înăuntru noi. Să profităm, dragi credincioși, de bunătatea lui Dumnezeu și să ne întoarcem pașii vieții noastre spirituale, cât de cât măcar spre cele două lucești. Dacă nu oprești păcatul, nu ai cum să fii curat. Nu ai cum să-ți forțezi mintea să-ți fie cât mai curată spre o rugăciune ca aceasta așteaptă Dumnezeu. Păziți-vă sufletul cât mai curat să nu fie îmbățit cu aceste credințe moșe. Eu îi mulțumesc bunului Dumnezeu, Sfântului Proroc Ilie, că ne-a ajutat să ne întâlnim în aceste locuri, deși e așa de cald, dar nu e imposibil de aduce jertfă. Să fie rugător în ceasul judecății lui Hristos, că noi astăzi am sărbat ziua și nu altă dată. Așadar, țineți adevărata credință și nu vă temeți niciodată, că scris este: nu te teme, turmă mică, că eu cu tine sunt. Să-i dăm lui Dumnezeu slavă și cinste în vecii vecilor. Amin.